Over die overstap en de staat van onze samenleving ga ik met hem praten. Goeiedag Kim Putters, fijn dat we hier bij u mogen zijn. Goeiedag en fijn om dit gesprek met elkaar te hebben. We zitten hier op de 7e verdieping van het SER-gebouw. Kijken naar achter ons uit op de skyline van Den Haag. Ik denk dat het ministerie van Landbouw en Economische Zaken voor ons ligt. Daarachter de Kamer. En we zien de buurman. Ja. Dat is uw oud werkgever. Ja, ja. Loopt u iedere dag nog dezelfde route? Nee, ik kom door dezelfde straat als waar ik naar mijn werk bij het Sociaal en Cultureel Planbureau ging. Dus ik zie mijn oud-collega's ook lopen. En achter de gebouwen ligt een stuk bos waar veel mensen gaan lunchen tussen de middag. Dus ik heb veel herkenning. Ja. Het moet deze zomer best een grappig beeld zijn geweest. Had u uw kantoor dan leeggehaald, één verhuisdoosje van de buurman naar het volgende kantoor? Ja, dit is niet iets wat je van tevoren bedenkt. Het is natuurlijk toeval. Dat je maar twee deuren verder gaat. Maar het is wel vertrouwd, dat moet ik zeggen. Ik heb mijn oud-collega's, toen ik toen bekend werd dat ik voorzitter van de SER werd, heb ik mijn oud-collega's een mailtje gestuurd van nou, twee deuren verderop was wel ver genoeg bij jullie vandaan. Wat zat er nou in die verhuisdozen van uw dag? Dat neem ik sowieso mee naar mijn nieuwe kantoor. Een foto van een grote bijeenkomst over laaggeletterdheid, waar ik ooit sprak. En die heb ik van de organisatie toen gekregen. En die stond al die tijd op mijn bureau. Waar ik onder andere met prinses Laurentien en een aantal anderen het gesprek over het belang van geletterdheid ben aangegaan. Ja? Dat is er eentje die ik zeker in mijn verhuisdoos meegenomen heb. Waarom maakte die bijeenkomst zoveel indruk dat ik dacht, nou, dat neem ik mijn hele werkende carrière mee? Nou, kijk, dat is wel heel zwaar, maar omdat het eigenlijk ook ging over wat zo'n grote verandering als digitalisering met ons allemaal doet. Dat is iets wat al jaren gaande is, wat de komende decennia grote gevolgen zal hebben voor de manier waarop we werken, waarop we communiceren met elkaar, hoe we de samenleving inrichten. En als mensen daarin onvoldoende vaardigheden hebben, onvoldoende mee kunnen komen. En we zien dat nu al het aantal laaggeletterden hoog is en gegroeid is in de achterliggende periode. Dus dan mag je een zekere zorg hebben. Hoe gaat deze groep zich redden in een wereld waarin informatie, kennis, communicatie steeds belangrijker worden? Ja. Dus dat heeft indruk op mij gemaakt. En die bijeenkomst die ging echt ook over oplossingen. Hoe kunnen we in het onderwijs mensen goed meenemen op de werkvloer? En dat neem ik ook mee naar mijn werk hier bij de SER. Ja, want u was dus, over de SER gaan we het zeker hebben, maar u was 9 jaar lang directeur van het SCP. Dat is een wetenschappelijk instituut dat de overheid gevraagd en ongevraagd adviseert. Nu dus sinds september voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En dat is volgens de SER, we citeren van de website, een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijk deskundigen samenwerken om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. Het is ook vooral de plek waar werknemers en werkgevers met elkaar praten. Ja. Hoe is de overstap bevallen? Heel goed, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Aan de ene kant ben ik met heel veel vraagstukken bezig die we bij het SCP natuurlijk ook bestudeerden. Grote maatschappelijke vraagstukken van duurzaamheid en energie tot zorg en armoede en al die thema's. Mm-hmm. Dus aan de ene kant herkenbaar en vertrouwd op een aantal belangrijke maatschappelijke thema's. Maar ook wel heel erg nieuw, omdat het natuurlijk bij de SER niet alleen over het onderzoek gaat, maar ook over het draagvlak bij de sociale partners in de samenleving. Dus het is wel een andere omgeving dan die ik gewend was. Ja, hoe is uw rol veranderd? Bent u nu invloedrijker dan als SCP-directeur? Nou, invloed is iets heel lastigs om dat nou daar precies de vinger bij te leggen. Bovendien moet je altijd in een nieuwe rol ook weer jezelf bewijzen. Hè? Moet je iets opbouwen. Ja, voelt u dat echt nog? Nou, tuurlijk. Het is een nieuwe rol. Maakt eigenlijk overigens niet uit. Als je een overstap maakt naar een ander bedrijf of een andere organisatie, moet je ook weer met mensen samenwerken, leren kennen. Want je maakt invloed of impact. Ik vind impact een betere woord, want wat we proberen te doen is oplossingen te bedenken voor grote maatschappelijke vragen. Ja. En dan wil je wel dat het iets betekent en dat het impact heeft. En dat doe je uiteindelijk samen met je medewerkers en in ons geval ook met de sociale partners. En dat doe je niet alleen. Een jaar geleden was uw advies en uw impact nog gebaseerd op wetenschap, op analyse, op doorwrochte rapporten. Nu ook een beetje op gewoon de polderpolitiek. Op wat de sociale partners met elkaar afspreken en als gezamenlijk standpunt naar buiten willen brengen. Kunt u dan nog zeggen wat u zelf vindt en wat u zelf belangrijk vindt? Zeker wel. Ik voel alle ruimte om mijn visie op Nederland en op de economie te delen met de sociale partners en te kijken waar we daar samen in oplopen. En natuurlijk is er alle ruimte voor dialoog. Maar wat wel belangrijk is om te zeggen is dat het is niet helemaal afscheid van de onderbouwingen van het onderzoek. Want ook bij de SER moeten we natuurlijk wel weten wat we zeggen. Dus ook wij baseren ons op onderzoek. Snap. Alleen, het is heel belangrijk om te kijken, waar is er draagvlak voor in de samenleving? Want ja, je kan wel iets willen, maar ja, als mensen die het uit moeten voeren het niet kunnen of niet willen, dan kom je niet zo ver. We gaan het zo meteen hebben over de groeiende kloof tussen rijk en arm en over ongelijkheid in de samenleving. Maakt u zich druk om, onder andere in uw boek. Het is interessant om dan ook even naar uw persoonlijk leven te kijken, want u komt uit een schippersfamilie. Ja. Uit Hardingsveld, Giessendam. En via de MAVO klom u op naar het VWO. Was het eigenlijk al snel duidelijk dat u dacht, nou, schipper, dat zie ik toch niet zitten? Ja, dat was voor mij sneller duidelijk dan voor mijn vader, denk ik. Ja, was dat een moeilijk gesprek? We hebben daar wel echt wel discussies aan de keukentafel over gehad. Maar het was al vrij snel duidelijk dat het schippersleven veel meer iets voor mijn broer is, want hij is schipper. En uw vader ook nog steeds? Mijn vader is inmiddels gepensioneerd, okay, maar vaart met mijn broer mee, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus mijn vader, mijn broer is net in het najaar, heeft hij met een vriend van hem een eigen schip gekocht. Dus die is nu echt ondernemer op het water en mijn vader vaart trots mee. En dat deden wij vroeger ook met mijn vader, dus dan gingen we in vakanties mee. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik het heerlijk vond om in de sturen te zitten, een boekje te lezen en wel te genieten van alles wat het water en het schippersleven met zich brengt. Ja. Maar het werken op een schip toch niet iets voor mij was. Ja, denkt u niet wel eens als u hier een hele dag op kantoor heeft gezeten, allemaal rapporten doorgebladerd, allemaal mensen gesproken, dat denk ik, god, zou ook wel lekker zijn als ik nu gewoon met mijn neus in de wind op het water had gezeten? Ja, want dat doe ik soms ook. Als ik en nu niet, want het is wat kouder weer, maar in de zomer dan. Want ik woon in Hardingsveld, Giessendam, vlakbij de rivier. En het puntje van de krib, waar ik vroeger naar mijn vader ging zwaaien als hij voorbij kwam varen, daar ga ik nu gewoon af en toe zitten met mijn neus in de wind en met een rapport onder de hand. En dan kijk ik uit over het water. Dus het zit ook in mijn DNA, zit het wel. Oké, okay, toch dat waterleven, ja, dat daar naar voren, ja, komt. Nou, het is voor ons heel erg verbonden aan vrijheid. Als je het mijn vader of mijn broer en destijds mijn opa zou vragen, het werken op het water geeft je ook een gevoel van vrijheid. Zeggenschap over je werk. Er is geen baas die over jouw schouders mee aan het kijken is wat je aan het doen bent. En dat is iets wat ik bij het SCP, maar ook bij de SER heel erg herken. Voor mensen is inkomen belangrijk, voor mensen is goed werk belangrijk. En onderdeel daarvan is dat je zelf iets te zeggen hebt over je werk. Maar je bent zelf natuurlijk de baas. Vrijheid kunt ervaren. Betekent dat ook met hoe je met werknemers, dat zeg maar uw ideaalbeeld van hoe je met werknemers omgaat is van, laat ze maar een beetje hun ding doen? Nou, laat ze maar een beetje hun ding doen, maar wel dat mensen hun autonomie en professionaliteit de ruimte kan krijgen. Dat vind ik ontzettend belangrijk. En dat betekent dat je niet alles dicht moet timmeren. Dat je zeker in een organisatie als de CERN, bij het SCP ook, dat mensen hun creativiteit de ruimte. Dus je mag ook eens met een idee komen. En dat is soms, ja, leidt het niet tot iets, maar soms ook tot juist heel veel mooie nieuwe discussies en gedachten. Ja. Dat heb ik wel meegenomen, ja. Een stuk, mensen hebben ook in hun werk een stuk vrijheid nodig. Ja, nou ja, die vrijheid heeft u benut, want u werd al op uw 30e Eerste Kamerlid voor de PvdA. Tegelijkertijd was u hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. De maatschappelijke ladder flink beklommen. Was u dat in deze tijd nog gelukt, denkt u? Dat is een scherpe vraag. Kijk of het mij gelukt is. Gelukkig zie ik nog steeds dat in Nederland heel veel mensen op plekken terecht kunnen komen als ze die ambitie hebben en die wil hebben en zich ervoor inzetten. Maar is het moeilijker geworden? Tegelijkertijd, ja. Kijk, ik maak mij wel zorgen omdat de aloude Nederlandse spreuk dat je van een dubbeltje een kwartje kunt worden door hard te werken en te studeren en te leren, dat gaat nog steeds wel op, maar voor minder mensen. Dus het is steeds belangrijker geworden dat je ook andere vaardigheden dan alleen je diploma op zak hebt. Dat je netwerken hebt, dat je mensen kent, dat je misschien ouders hebt die geld hebben en voor jou een woning kunnen realiseren in een stad waar geen woning meer te krijgen valt. Weet je dat? Dus vandaag de dag is het iets minder makkelijk om zomaar die ladder te beklimmen. Ja. Maar Nederland is nog steeds een land waarin dat wel kan en waarin we ook heel erg belangrijk vinden dat iedereen gelijkwaardig is aan elkaar. Maar dat gaat niet vanzelf. Dus vandaar ook dat het heel belangrijk is om met elkaar na te denken dat je de scheidslijn in de samenleving niet te diep laat worden. Dat kinderen uit huishoudens waar armoede is of waar de kansen niet voor te grijpen liggen, dat die toch ook de steun en ondersteuning krijgen om net die ene stap te maken. Ja. Dat gaat niet vanzelf. Dat is mijn overtuiging en ervaring. En is uw overtuiging en ervaring ook niet een beetje dat het steeds minder wordt? Dat is in ieder geval wel wat u in uw boek schrijft. Dat u eigenlijk zegt, nou, in de tijd toen ik jong was, was het misschien wel makkelijker om over die kloof heen te springen dan dat dat nu is. Ja, ik heb gezien in, laat ik het maar zeggen, pak een beetje 10 jaar tijd... Mm-hmm. Dat de scheidslijnen, vooral tussen mensen met meer en minder scholing... mensen qua leeftijd ook, jongeren, ouderen... de kansen van jongeren in de samenleving... dat de verschillen tussen groepen... mensen met een migratieachtergrond, zo nog zo één... we zien dat mensen met een migratieachtergrond... ook minder kansen hebben in onze samenleving... dat die verschillen verdiept zijn. Ja. En dat uiteindelijk, weet je, een tijd lang denk je van... nou ja, dat zal toch wel meevallen. Nederland is een land waar iedereen kansen heeft... en dat heb ik ook vaak gesprekken over met de politiek gehad... Maar dan komt er op een gegeven moment een moment... en dat hebben we nu gehad, hè, coronacrisis, energiecrisis... dat je in één keer heel massief ziet, plop, dit is wat er aan de hand is. Er zijn nu mensen die echt... iedereen merkt de energieprijzen... maar de stapeling van hoge energieprijzen, ziekte door COVID... een slecht contract op de arbeidsmarkt, minder kansen op om- en bijscholing... dat de stapeling van al die zaken steeds bij dezelfde groep terechtkomt. Ja. En dat is dus een groter probleem dan het 10 jaar geleden was. Ja, en dat is de ene kant van de medaille. Maar aan de andere kant zien we naast die armoede ook dat de rijken steeds rijker worden. In de maand september stegen de prijzen met een tot voor kort... onvoorstelbaar percentage, 17,1%. Extra geld voor eten op school. Vorige week spraken politici af dat er 100 miljoen euro voor komt. Het is hard aanpoten voor de vrijwilligers van de voedselbank. Nog nooit moesten er zoveel pakketten worden gemaakt als voor deze kerst. Niet eerder telde Nederland zoveel miljardairs. In de jaarlijkse rijkenlijst van tijdschrift Quote staan dit jaar 45 mensen... met een vermogen van 1 miljard of meer. Ja, dat is een contrast. Armoede aan de ene kant, meer rijkdom aan de andere kant... Was het nou, als u heeft zich 9 jaar als SCP-directeur je druk omgemaakt... de alarmbel geluid van let op dat die kloof niet te groot wordt... is het dan pijnlijk om na 9 jaar te constateren... dat die kloof eigenlijk alleen maar groter is geworden? Nou, dat heeft niets met die 9 jaar te maken. Het is heel pijnlijk om dit te horen. Dat er groepen mensen in een hoek zitten... waar ze moeilijk uit kunnen komen door armoede, voedselbank. We horen het allemaal. En dat aan de andere kant er mensen zijn... ja, die helemaal niets merken van welke crisis dan ook. En dat is op zichzelf, gun ik dat iedereen. Maar dat die verschillen zo groot zijn... dat is uiteindelijk voor een samenleving ondermijnend. Want een samenleving... samenleving, het is niet voor niets. Het Nederlands kent het woord samenleven. Dat is overigens uniek in de talen in de wereld. Wij combineren dat woord en dat is dus samen. En als de verschillen te groot worden, dan ontstaan er onrechtvaardigheden... en dan blijft er niet zoveel van dat samen over. Maar daar maak ik me zorgen. Het heeft in die zin met die 9 jaar te maken... dat u er ook al 9 jaar voor waarschuwt en dat dat... uiteindelijk dus niet heeft geleid tot een soort besef in Den Haag... van we moeten daar wat anders mee doen. Nou, dat ben ik niet met u eens. Maar kijk, weet je, de directeur van het SCP is niet God, hè? Dus laten we even heel scherp zijn. Is ook niet de minister-president, is ook niet de koning. Ik ben een van degenen die erop gewezen heeft... en die geprobeerd heeft het beleid te beïnvloeden. En dat is, ja, weet je, je kunt altijd zeggen... is het te veel of te weinig geweest? Ik heb wel gezien dat het debat over scheidslijnen op de agenda is gekomen... Dat er in de ministerraad over gesproken werd... dat ik tijdens de coronacrisis steeds kon wijzen op de groepen... die daar het meest last van hadden. Ja. En daar is wel degelijk ook naar geluisterd. Kijk, dus u ziet... als je mij zou vragen... had het niet een tandje meer gekund? Ja. Had het kabinet de kabinetten niet wat eerder moeten handelen? Dan zeg ik een volmondig ja. Ja. Maar als u zegt van er is niet geluisterd, dat is niet waar. Maar is het dan zo dat we nu de gevolgen weliswaar uitvergroot zien... maar dat u in het zeg maar... in politiek Den Haag, in de samenleving wel een omslag ziet in het denken? Dat er maar betere tijden op komst zijn? Ja, kijk, vandaag beseft iedereen dat dit echt een probleem is. En dat niet alleen maar bij mensen zelf ligt... maar dat er mensen in ons land zijn die vastlopen in het systeem. Niet eens meer een toeslag durven aan te vragen omdat ze er niet doorheen komen. Ja, of wat de overheid eng is. Onder andere, en daar heeft ook de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst natuurlijk aan bijgedragen. Maar ook omdat er heel veel mensen, daar hebben we jaar na jaar natuurlijk ook... en daar is het kabinet mee bezig, maar bijvoorbeeld de flexcontracten, tijdelijk werk. Ja. Nou, in de sector waar u zelf in werkt, media, cultuur, is dat nogal een groot vraagstuk. Wie heeft er eigenlijk een vast contract en enige bestaanszekerheid? Ja. Dan zit je dicht, kijk, dan hoeft er maar dit te gebeuren... of je staat ernaast, hè, aan de andere kant van de scheidslijn. Als je altijd in een tijdelijk contract zit... dus het heel gemakkelijk is om je baan eigenlijk morgen kwijt te zijn... je ook weinig opbouwt in termen van zekerheid en pensioen... dan kan de voedselbank soms dichtbij zijn... als er ineens geen werk meer voor je is... en de energieprijzen de pan uitreizen. Maar aan zich is het dus hoopgevend. U zegt, er wordt geluisterd en ik zie een kentering in dat Nee, gelukkig debat. Wel. Ja. Ja, u was bij uw afscheid van het SCP ook in staat een boek te schrijven... Dat boek dat heb ik hier voor me, heet Het Einde van de BV Nederland. Wat bedoelt u daarmee, de BV Nederland? Nou, in de achterliggende decennia hebben we zeg maar toch een politiek bedrijven met verschillende signaturen en kleuren, waarin je toch wel gedomineerd heeft dat we maatschappelijke problemen op konden lossen met efficiënte organisatie, de goede financiële prikkels, zorgen dat mensen eigen verantwoordelijkheid nemen, dus een overheid die wat meer op afstand staat. Nou, we zitten aan het einde van dat model, want dat werkt niet meer. Het is niet zo dat je nu de grote maatschappelijke vraagstukken alleen maar met een zak geld kunt oplossen of met een efficiënte organisatie. Ja. En dat is wat ik eigenlijk bedoel. Er is behoefte aan vergezicht, aan visie op wat voor soort Nederland bewegen wij nu naartoe in de komende 10, 20 jaar. Mm-hmm. Ja, en daar hebben we dus een andere benadering van mens en maatschappij bij nodig dan we in de achterliggende 30, 40 jaar hebben gezien. Vat ik het goed samen als je zegt, we hadden lang een beetje het idee dat we een soort ideale samenleving hadden bereikt. Nederland was een beetje af. Precies, daar schroef je een beetje aan bij. En nu zegt u, dat is eigenlijk niet genoeg, want we moeten een nieuw verhaal hebben. Het is helemaal niet genoeg als je kijkt naar de grote veranderingen die plaatsvinden rond klimaat, digitalisering noemden we al. Als je kijkt naar verdergaande vergrijzing, regionalisering. Dat zijn hele grote bewegingen die in het dagelijks leven van mensen effect hebben op of er werk is, hoe we werken, welke vaardigheden je nodig hebt. Ja, dat vraagt echt wat meer perspectief naar de toekomst. Wat is goed werk? Wie moet dat perspectief bieden? Nou, dat moeten we eigenlijk allemaal, maar zeker ook de politiek. Dus ik vind het echt belangrijk dat politieke partijen en politici ons meenemen in het verhaal naar de toekomst. Ik denk dat het ook sterker kan en moet, maar dat zeg ik gelijkertijd in de wetenschap, dat ik ook vind en het echt heel belangrijk vind dat de polder dat doet. Dus wij zullen ook zelf met sociale partners, met andere partijen, met goede voorstellen moeten komen die laten zien van hier komen we op het gebied van duurzaamheid of arbeid of zorg. Hier komen we over 10, 20 jaar. Daar willen wij naartoe bewegen en daar is draagvlak voor. Ik vind dat ook belangrijk is dat de samenleving dat zelf doet. Ja, u reflecteert in het boek op de afgelopen 10 jaar Nederland. Nou, u signaleert dat de overheid in de afgelopen 10 jaar vooral bezig is geweest met efficiënt managen van die BV Nederland. En dat eigenlijk de burger daar een beetje de dupe van is geworden. Dat klinkt in mijn oren als een grote aanklacht tegen de politiek van de VVD en van Mark Rutte, die 12 jaar lang toch eigenlijk dit land bestuurd heeft. Nou, een aanklacht is het niet op partijen en personen, maar wel op zeg maar het gebrek aan toekomstperspectief. Dus het einde van de BV Nederland slaat niet op liberalen of op ondernemers of wat dan ook. Het slaat op vindt een manier gekke, van. Vindt u het gekke dat het voor mij zo klinkt en zo leeft? Nee, ik merk dat in de media het heel snel versmalt wordt naar de premier en de politiek. En we zijn de samenleving met z'n allen. Mm-hmm. En wat ik gezien heb, dat is dus niet alleen de politiek. Dat is dat we in de achterliggende decennia heel erg bezig zijn geweest met het hier en nu. Ja. En wat minder met wat betekent dit allemaal voor toekomstige generaties. De veranderingen gaan heel moeizaam op de arbeidsmarkt. Nou, eindelijk komt er wat meer hervorming. Ja. Zodat ook de volgende generatie een perspectief op goed werk krijgt. Hetzelfde geldt voor pensioenen. Maar het gaat allemaal heel traag en heel moeizaam. En dat moet ook de politiek zich aanrekenen. Ja. En natuurlijk ook de minister-president die 11 jaar leiding aan een kabinet geeft. Dus ik zeg niet dat dat geen rol speelt, maar we zijn er allemaal bij. En het zit dus ook in alle instituties van ons land. Dus maar, ook de SER moet hieraan bijdragen. Maar is het niet gewoon een kwestie van ideologie, van de overheid zo klein en efficiënt mogelijk in willen richten? Niet te veel ambtenaren als het niet nodig is. Dat is toch gewoon een kwestie van politieke ideologie? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet. Dat moet u politici vragen. Ik weet niet wat voor ideologie precies een kleine overheid is. Een overheid is in mijn ogen, zo probeer ik hier in het boek ook te benaderen. De overheid is naast het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld een belangrijke kracht in onze samenleving om zeg maar belangrijke doelen voor mensen te realiseren. Zoals duurzaamheid, leefbaarheid, sociale gelijkheid, kansen. Dat is waar het om draait. En daar heb je een overheid bij nodig. Ja, in de opvatting van sommigen moet die overheid daarin wat beperkter handelen dan van anderen. Ja. Maar ja, dat is van alle tijden. En iedere tijd heeft daar andere opvattingen over. Maar in mijn ogen ontbreekt het nou juist aan scherpte in die doelen. Dus het is heel sterk gegaan over grote overheid, kleine overheid, efficiënte organisatie. Maar naar wat voor samenleving gaan we eigenlijk? Mm-hmm. En dat, ja, verwijt ik de politiek wel... Ja. Dat we te weinig meegenomen worden in waarom eigenlijk allemaal. Ik zou graag eerst willen weten, wat willen we met elkaar realiseren? En voor mij is het heel helder. De samenleving moet duurzamer en inclusiever. Er staan te veel mensen aan de kant en we stevenen af op een te weinig leefbaar land als we niet snel handelen. Nou, dat zijn de twee doelen waar ook de SER zich voor in wil zetten. Ja. En daar moet ook de politiek en de overheid iets voor doen, ja. Ja. En ik snap het ook wel. U kunt in uw rol ook natuurlijk niet zeggen van... De premier die nu zit, die heeft waarom, het niet goed gedaan. Waarom zou ik dat niet kunnen zeggen? Dat maakt het ontzettend ingewikkeld als u in januari waarom? Weer met meneer Rutte om tafel moet waarom? Zitten. Waarom? Ik heb dat begrijp ik niet. Nee? Nee. Okay, zegt u het ook niet tegen de premier weten dat u hem volgende week weer tegenkomt? Nee, ik heb wel echt een andere rol. Ik hoef niet zoveel bij de premier te bereiken. En hoe kijkt u dan naar de rol van de SER-voorzitter? De SER-voorzitter, ik denk, die heeft belangen te verdedigen van... of van het SCP... de belangen te verdedigen van de werknemers en de werkgevers samen. Die komen daar samen uit. En u moet ook een soort werkrelatie behouden. Nee. De SER-voorzitter die heeft als opdracht... om de Nederlandse economie en samenleving vooruit te helpen. Ja. Ik verdedig niet de belangen van werkgevers en van werknemers. Ik sta voor de duurzame en inclusieve ontwikkeling van Nederland. Ja. Ik vind dat de minister-president er ook voor moet staan. En ik ben hartstikke onafhankelijk in mijn rol. Ja. Dus ik zeg hem absoluut wanneer ik vind dat het kabinetsbeleid niet goed genoeg is. Dat deed ik in mijn rol als SCP-directeur. Ja. Dat deed ik in de Eerste Kamer. En dat doe ik nu ook. Ik ben zeker gewend om nee te zeggen tegen ministers... en om truth to power te spreken. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Nee, nou maakt u me ook niet hele grote zorgen... Ik vind een ander interessant punt in uw boek dat u schrijft dat ook de samenleving steeds meer is gaan kijken naar Den Haag, naar de overheid, als de partij die voor elk probleem een oplossing moet vinden. Kijken wij gewoon als burgers ook, vragen wij misschien wat te veel van de overheid? Ja, dat is, kijk, dan moet je ook even nu de tijd, hè, de context waar we in zitten. We hebben de afgelopen 3 jaar... coronacrisis, energiecrisis. En dan kijkt iedereen terecht naar de overheid voor de risico's die wij ervaren, waar we eigenlijk ons niet goed op kunnen voorbereiden. Dus een pandemie brengt zoveel gevolgen met zich mee voor bedrijven, voor werknemers. Ja, dan moet er eigenlijk wel een overheid zijn die daarbij steunt. En dat geldt nu ook voor de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de energieprijs. Dus aan de ene kant is het terecht dat we in die crisissituaties mogen vertrouwen op een overheid die zijn burgers en zijn ondernemers helpt. Tegelijkertijd moet je nu wel heel erg oppassen... Dat we ons ook beseffen dat dat niet normaal is. Dat dat niet de normale situatie kan zijn. De overheid kan niet alle problemen oplossen. Dus we moeten wel weer terug naar de situatie... waarin het compenseren voor gebeurtenissen die gaande zijn... dat zo beperkt mogelijk kan zijn. En dat we ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Dat de burgers hun verantwoordelijkheid nemen om zelf om en bij te scholen. Zorgen dat je de volgende situatie de baas kan blijven. Ja. Dus het is wel zo dat ik me zorgen maak over een te gemakkelijke reflex... naar de overheid te kijken. We zullen het uiteindelijk met elkaar de schouders eronder moeten zetten. Ja, gewoon in de samenleving zelf. En de overheid zijn ook wij, hè? Want als wij een steeds groter beroep doen op overheidsmiddelen, dat zijn ook belastingmiddelen en die betalen u en ik ook zelf. Dus dat moeten we ook alsmaar tussen de oren houden. Dus meer initiatief vanuit gewoon de samenleving in problemen oplossen naar elkaar. Kijk, ik denk ook dat dat kan. Ik denk ook dat mensen het willen. Ja, is het? We zien aan de ene kant natuurlijk ook vrijwilligers, verenigingsleven. Nou, neemt een beetje af. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld ook. Is in die zin dit boek ook een boodschap aan ons allemaal? Van neem je verantwoordelijkheid? Ja, dat vind ik ook het leuke van mijn nieuwe rol. Dat juist vanuit de samenleving zelf. Hè. Of je nou werknemer bent, of je bent ondernemer... of je bent bij een natuur- en milieuorganisatie. Want we zijn bij de SER natuurlijk ook aan het nadenken... hoe betrek je dan die bredere samenleving... bij al die voorstellen die je naar het kabinet doet. Want dan moet je ook zeg maar op meebewegen... dat er zoveel belangen in de samenleving zijn die een plek verdienen. Dan merk je dat er enorm veel gemotiveerde jongeren zijn. We hebben een jongerenplatform. Nou, als ik daarmee spreek, die barsten van de ideeën en de energie... om mee te denken over een betere samenleving. Dus ja, ik zie eigenlijk dat er heel veel partijen zijn... die echt wel gemotiveerd zijn... om soms in vrijwilligheid of vanuit hun baan een bijdrage te leveren. En helemaal niet meteen kloppen aan de deur van de overheid. 2023 wordt uw eerste volle jaar als voorzitter van de SER. Wat wordt uw belangrijkste prioriteit? Ja, nou, ik vind het dus belangrijk om met de SER een stevige agenda neer te zetten rondom brede welvaart. En dat betekent dus, hè, we hadden het net over het einde van de BV Nederland. Langzaam maar zeker zitten wij aan het einde van ons economisch model gericht op materiële groei. Ja. We zien dat dat niet meer werkt. Dus ik vind het speerpunt voor 2023 dat de SER zeg maar de agenda over economie, duurzaamheid en inclusie stevig neerzet. En er komen een paar hele concrete onderwerpen aan die daar denk ik onderdeel van zijn. Kun je een voorbeeld noemen? Ja, bijvoorbeeld we zijn bezig met een advies over sociaal-economische gezondheidsverschillen. Mm-hmm. Nou, we hadden het net over armoede, we hadden het net over kansen in het leven. Nou, je ziet dat mensen met meer scholing gewoonweg langer leven, gezonder leven, vaak gezonder werk hebben dan mensen met minder scholing. En dat is niet rechtvaardig. Dat kan namelijk veel beter. En als die kloof groter wordt, dan zie je dat mensen ook gewoon minder makkelijk hun plek in de samenleving kunnen innemen en ook minder makkelijk aan werk kunnen komen. Nou, dat is een. Wij zijn bezig om richting de overheid daar echt een belangrijk advies van te maken. Dat is één voorbeeld. Ja. In mijn beeld, maar dat is wel een beetje het beeld van een buitenstaander, is dat de sfeer in de SER best moeilijk is op dit moment. Moeilijker dan bijvoorbeeld aan het begin van de coronacrisis, toen Tuur Elsinga en Hans de Boer nog binnen de kortste keren een noodpakket, een steunpakket in elkaar hadden getimmerd. Nu zien we stakingsdreigingen bij de vakbond, gedoe over of de inflatie gecompenseerd moet worden in de lonen. Maken die spanningen uw werk ook moeilijker? Die ambities moeilijker te realiseren? Nou, eigenlijk niet. En dat heeft mee te maken met hoe ik mijn rol en opdracht zie. Deze problemen van vandaag, die moeten dus we met de sociale partners zien op te lossen met de politiek. Dat is evident, dat is onderdeel van ons werk. En of het nou soms spanning oplevert of niet, daar moeten we uitkomen. Maar wat veel belangrijker is, en ik merk dat daar veel openheid binnen de SER voor bestaat op dit moment, is dat onze opdracht veel sterker is om over de volgende generatie na te denken. Meer dan decennia geleden komt het er nu op aan of we in staat zijn echt naar een duurzame economie toe te bewegen. Of we echt inclusiever zullen zijn naar mensen met een migratieachtergrond of vrouwen op posities in het bedrijfsleven. En dat gesprek, hè, over hoe komen we daar nu, dat gesprek, dat willen de sociale partners en anderen heel graag voeren. Dus ik zie de opdracht voor de SER naast de dagdagelijkse gesprekken over loonvorming en over flexcontracten, zie ik nog veel meer in goede voorstellen naar de toekomst, zodat ook onze jongere generatie er vertrouwen in kan hebben dat een instituut als de SER er ook voor hen is. En dat gaat dus, die lange termijns ambities, die worden niet geremd door de korte termijn tegenstellingen. Wat mij betreft niet. Althans, dan hadden ze mij niet moeten kiezen als voorzitter. Oké. Tot slot, ik begreep dat u in januari weer om tafel gaat met premier Rutte. Waar gaat u het dan met hem over hebben? Nou, hierover onder andere liggen we een beetje op koers als het gaat om die duurzame inclusieve samenleving. Wat is uw antwoord dan? Nou, het is ja en nee. Ik vind dat het kabinet flink wat ambities getoond heeft in het regeerakkoord als het gaat om klimaat en economie. Ja. Maar ik vind dat wat minder duidelijk is op het gebied van bijvoorbeeld sociale ongelijkheid. Ja. De kansen op werk, de kansen in het onderwijs. Dus ik vind dat daar echt een tandje bij zou moeten in de komende jaren. En waar ik ook eens met hem over van gedachten wil wisselen is van ja, de ambities zijn één. Maar hoe nemen we nou zo'n groot mogelijk deel van de politieke arena van de Tweede Kamer daarin mee? Want het is onvoldoende om steeds maar met de helft plus één of alleen maar coalitiepartijen maatregelen te realiseren in ons land. We hebben breed draagvlak, breed in de politiek nodig. En nou, ik ben wel benieuwd hoe hij daar zelf tegenaan kijkt nu dit kabinet er een dik jaar zit. Ja. Van hoe kunnen we nou de handen ineens slaan, los van coalitie en oppositie, om de goede dingen voor Nederland te doen. Daar wil ik heel graag met hem over praten. Oké, nou, mocht u die antwoorden loskrijgen, dan wil ik graag nog een keer met u spreken. Dank graag. Voor nu. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Dank voor het gesprek. En daarmee komen we aan het einde van Dit is de Dag voor vandaag. Morgen dan is Pieter-Jaap Abelsberg de gast. Hij is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En hij praat dan een half uur met mijn collega Thijs van der Brink. Zometeen dan hoort u Kunststof met Erik Kortom vanavond. Hij ontvangt journalist Marieke de Vries. En zij is natuurlijk Amerika-correspondent voor de NOS. En nu dus even in Nederland. En straks om 8:30 dan zijn wij er weer. Dan met Langs de Lijn en Omstreken. En daar is marathonloopster Nienke Brinkman te gast. Zij liep afgelopen voorjaar uit het niets een Nederlands record bij de Marathon van Rotterdam. Terwijl ze als 29-jarige pas 3 jaar serieus aan het trainen is. En nu is haar nieuwe doel de Olympische Spelen in Parijs. En daar gaan we het zeker over hebben. En we gaan het ook hebben over de kunstschilder Johannes Vermeer. Maar we staan ook uitgebreid stil bij het nieuwe theaterjaar. Onder andere Johanna Ter Stegen, zij is actrice, is dan bij ons te gast. Oftewel, graag tot dan en alvast een hele fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Jurjen.